www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Oberwanie chmury w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Woda odcięła wioski od świata. Premier na Twitterze życzy uczniom i ich rodzicom spokojnych, bezpiecznych wakacji. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi, czy autokary przewożące dzieci na wakacje są sprawne. Ponad 300 posesji bez dojazdu, zalane domy, zerwane drogi. To bilans oberwania chmury w gminie Modliborzyce w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Woda z okolicznych wsi zalewa wierzchowiska pierwsze i drugie, które leżą w obniżeniu terenu. Trudna sytuacja jest też w pobliskiej miejscowości Pasieka. Poderwało drogę, że jest w ogóle nieprzejezdna. Myślimy, że jakoś się da to szybko odremontować, bo droga nieprzejezdna jest. I zatrzymuje wszystkie samochody, bo nie wolno przejechać, bo jest podmyta droga całkowicie. A dalej wierzchowiska są, to tam jeszcze gorzej było. Woda jest po dach woda i tu było metr na szosie wody, a tamto od nas idzie wszystko do wierzchowisk woda. To jeszcze gorzej. Na miejscu już od 16 pracują zastępy strażaków, które musiały czekać, aż woda częściowo spłynie, by można było wjechać cięższym sprzętem. Na teren ulewy pojechał też komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i wojewoda lubelski. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nauczycielom wdzięczność za to, że byli przez ostatnie 10 miesięcy przewodnikami uczniów na drodze do dojrzałości. Dziś dla 5 milionów z nich zakończył się rok szkolny. W mediach społecznościowych szef rządu przypomniał nauczycielom o podwyżkach od nowego roku szkolnego i zaapelował o udział w kolejnych obradach edukacyjnego Okrągłego Stołu. Podkreślił, że pensje nauczycieli będą wyższe. We wrześniu wszystkich nauczycieli obejmie blisko 10% podwyżka pensji. Dzięki temu od kwietnia 2018 roku pensja nauczycielska zwiększy się o ponad 20%. Wprowadzona zostanie minimalna stawka dodatku za ciężką pracę wychowawcy w wysokości 300 zł. Nauczyciele zaczynający pracę otrzymają dodatkowe świadczenie 1000 zł niejako na start. Zniknie też wiele zbędnych, biurokratycznych obowiązków. Dziś zajęcia w szkołach zakończyło około 5 milionów uczniów. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi, czy autokary przewożące dzieci na wakacje są sprawne. Dziś szef ITD ogłosił rozpoczęcie akcji Bezpieczny Autokar. Kontrolowany będzie stan techniczny pojazdów, a także trzeźwość i czas pracy kierowców. Sprawdzane będą autokary jeszcze przed podróżą, a także te, które wyjadą już w trasę. Jak mówi szef inspekcji Alvin Gajadur, w zeszłym roku 4% wszystkich skontrolowanych autokarów było niesprawnych. W czasie ubiegłorocznych wakacji sprawdziliśmy 1670 autokarów w trakcie wakacji. W 70 przypadkach niestety musieliśmy zatrzymać dowody rejestracyjne. To jest około 4% z ogólnej liczby skontrolowanych pojazdów. Czyli tak średnio co 25 autokar był niesprawny technicznie. W czasie wakacji inspekcja będzie też kontrolować ciężarówki. Sprawa krów z Deszczyna była trudna, bo unijne przepisy nakazują wybicie zwierząt, mówi szef Rady Mediów Narodowych i poseł PiS Krzysztof Czabański. Stado liczące około 180 krów od wielu lat żyje na wolności w województwie lubuskim. Właściciel przestał się nimi zajmować. Zwierzęta pasą się na okolicznych polach. Dzięki interwencji m.in. Krzysztofa Czabańskiego udało się je uratować. Przewodniczący Mediów Narodowych podkreślił w rozmowie z portalem polskieradio.pl, że z tej sprawy płynie nauczka na przyszłość. Powinniśmy przy różnych urzędowych czynnościach, tak jak tutaj służby weterynaryjne już wyższego szczebla, czyli wojewódzkie i później główny lekarz weterynarii, a również minister rolnictwa, mieć więcej empatii dla zwierząt. Dlatego, że zwierzęta nie mogą być traktowane tylko jako przedmioty produkcyjne. Trzeba pamiętać, że zwierzę to nie rzecz, że również trzeba dbać o ich dobrostan, nawet jeżeli mają funkcje czysto takie żywieniowe, produkcyjne. W sprawie krów interweniowali u ministra rolnictwa także prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński. A teraz czas na sport. Jan Kałucki. Reprezentacja Polski do lat 21 gra teraz w Bolonii z Włochami w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Na papierze faworytami są gospodarze, ale biało-czerwoni przyzwyczaili kibiców do tego, że lubią sprawiać niespodzianki. Tak jak kilka dni temu, kiedy podopieczni Czesława Michniewicza pokonali Belgów 3-2. W tej chwili na stadionie w Bolonii jest 4. minuta. Na tablicy wyników remis 0-0. Zostajemy jeszcze we Włoszech, bo Krzysztof Piątek ma nowego trenera. Gennaro Gattuso zastąpił

Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. O tym, kto będzie gościem dzisiejszej audycji, być może powie Państwu piosenka, którą zaczynamy nasz program. Papierosa niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Chyba nie była trudna zagadka. Dziś w studiu Sławomir Łosowski, założyciel grupy Kombi, wcześniej grupy Akcenty. Pan Sławomir w tym roku obchodzi 50-lecie pracy artystycznej, tak to brzmi strasznie w napuszony sposób. A chciałem porozmawiać z nim nie o muzyce, a raczej o tym okresie, rozmaite barwy, rozmaitych epok. No, muzyka rockowa także była gdzieś w centrum uwagi masowej zbiorowości, więc porozmawiajmy o pana korzeniach, porozmawiajmy o pana przygodzie życiowej, bo wszyscy rozmawiają z panem o muzyce, no to ja też pewnie nie uniknę muzyki, ale chciałbym się skupić na Gdańsku. To jest moje miasto. Muszę przyznać, że wybór rozmowy z panem Sławomirem wynika z tego, że urodziliśmy się w Gdańsku. Pan Sławomir urodził się 31 sierpnia 1951 roku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pana ojciec, Alfons Łosowski, i pana mama przybyli z Wileńszczyzny. Tak, konkretnie tata, który był w Armii Krajowej w Okręgu Wileńskim, gdy ich złapali Sowieci, trafił najpierw do takiego jakby więzienia NKWD, a następnie został wcielony, ponieważ był w stopniu tylko kaprala, bo oficerów to wiadomo, co z nimi zrobili. Zakładali, że da się go reedukować. Tak, zakładali. Nie, jako mięso armatnie został wcielony do Armii Berlinga i znalazł się w pułku rozdzielczym w Białymstoku, gdy już front przeszedł tą linię obecnej naszej granicy. Miał jechać, już być wysłany na Wał Pomorski, gdzie byli dziesiątkowani ci. No właśnie, bo ta druga armia, która powstawała w jakiejś mierze z młodzieży akowskiej, była wysyłana po prostu na to, żeby wykrwawić się na cięższych walkach. No wiadomo, że Wał Pomorski, no były strasznie trudne walki. No, Niemcy tam mieli przez dobre umocnienia. I tam zginęło bardzo, bardzo wielu naszych żołnierzy. To proszę teraz opowiedzieć o krainie dzieciństwa. Ulica Kolejarzy. Ja to nazywałem gdańskim Manchesterem. To jest, proszę Państwa, niedaleko pętli tramwajowej dawnej, taki rząd domków z czerwonej cegły. Na Śląsku by to powiedzieli familoki, a w Gdańsku to nie miało określenia, jak wyglądał wówczas ten stary Wrzeszcz, który pan pamięta z lat 50. i 60. Ja go dość mocno zilustrowałem rysunkami, bo z wczesnego dzieciństwa rysowałem i około 1000 rysunków tata zachował. Tata, przypomnę, że był artystą, rzeźbiarzem, i ten Gdańsk wyglądał w ten sposób. No przede wszystkim Wrzeszcz akurat nie był tak zniszczony jak Stare Miasto, bo Sowieci wysadzali przede wszystkim i palili Starówkę, czyli jądro Gdańska, gdzie były zabytki kultury. Natomiast te domki, ja nie wiem, czy one były budowane dla kolejarzy niemieckich, czy jakiś... Ktoś mi mówił... To miało wrażenie takiej dzielnicy przez jakąś firmę dużą dla swoich pracowników. Ale skąd się ja tam wziąłem? Znaczy, skąd się wziął mój ojciec i moja mama? No właśnie. Bo ojciec poznał mamę w Białymstoku. Jak był w tym pułku rozdzielczym, to mamę poznał, jak handlowała, bo już mama pierwszym transportem była pierwsza fala tego repatriacji, tak, czyli wyrzucania Polaków, tak, z Wilna. I w ogóle z Wileńszczyzny, i tym pierwszym transportem oni dotarli do Białegostoku. I mama, żeby przeżyć, sprzedawała jakieś rzeczy, które miała na rynku po prostu. A Wilniuk Wilniuka rozpozna. No tata nie był konkretnie Wilniukiem, bo tata się urodził w majątku między Lidą a Nowogródkiem, gdzieś mniej więcej w połowie drogi. Wioska się nazywała Orkiewicze. Brzmi jak z Mickiewicza. Za ścianek, tak, Orkiewicze. Ja ten domek ich odwiedziłem. Mój dziadek miał już wtedy dość tam zorganizowane to gospodarstwo, bo po pierwszej wojnie światowej, dzięki pomocy amerykańskiej, tam nawet trafiły takie ówczesne maszyny rolnicze do dziadka, tata opowiadał. Czyli mieli pierwsze takie konne jakieś, są powiązałki jakieś, no ja się nie znam na tym, ale tata... A pana tata jeszcze zdążył studiować rzeźbiarstwo na Uniwersytecie Wileńskim. Stefana Batorego. Tak, w Wilnie. I skończył, ale już nie bronił się jako dyplomat, tylko miał absolutorium i wybuchła wojna. I po wojnie odbudowywał rzeźby na Starówce Gdańskiej. Tak, w Gdańsku jest bardzo wiele elementów, które tata odtwarzał na podstawie zdjęć, które ocalały... gdzieś w Gdańsku. Tam była pracownia konserwacji zabytków, PKZ tak zwany, i oni się chyba mieścili w Zielonej Bramie nawet, z tego co pamiętam. Tata mnie oprowadzał kiedyś jako dziecko właśnie po tych miejscach. Nawet król Zygmunt, który był na ratuszu głównomiejskim, był jego dziełem, tylko już od iluś lat jest nowy, bo tamten niestety, nie wiem z czego on był robiony. W czasie burzy chyba tak? Zniszczyła błyskawica, o ile dobrze pamiętam. Dobrze, ale ten klimat wileński gdzieś pana wychował, tak? Oczywiście, że tak. No to cały czas, bo cała rodzina praktycznie mojej mamy, od strony mamy, od taty nie, rozpierzchła się. Taty, brat i siostry w ogóle wylądowały w Gorzowie. Dwie siostry, jedna została na tym majątku. Najstarsza siostra została. Jak z majątku zrobiono, zabrano oczywiście, a z tego budynku zrobiono szkołę białoruską. Małą szkołę taką. I moja ciocia, której nigdy nie miałem okazji poznać, zrobili z niej sprzątaczkę tam, w jej rodzinnym domu. Czyli została po rosyjskiej stronie. Tak, została po sowieckiej stronie, a z kolei brat taty wylądował gdzieś tutaj na północnym wybrzeżu, Ustka, te okolice gdzieś. Czyli straszne rozproszenie, prawda? Rozproszenie, ale ze strony mamy ta atmosfera wileńska cały czas była, bo tam prawie wszyscy poza jednym bratem, a ich pięcioro się znalazło w Trójmieście, no mieli bardzo mocną więź ze sobą. Czyli pan miał atmosferę nie tylko wileńską, ale i artystyczną. Bardzo szybko tata... artystów znał. Tak, bardzo szybko tata wycofał się z tej pracy etatowej, bo to było chyba, tylko pracowało 2 lata w tych PKZ-ach, czy 3. I... No, a wtedy też odbudowano spadło zapotrzebowanie. I zaczął swoją własną twórczą działalność i miał tą swoją pracownię na Mariackiej 11. A, to piękne miejsce wśród tych przedprożów. No i tam wszyscy się schodzili do taty, różni ludzie z branży artystycznej. Tam chyba zresztą też był taka kawiarnia środowiska artystycznego. Też, też tam było. Ja byłem wtedy jeszcze, no oczywiście chłopakiem, to tak nie interesowało mnie. Ale to pan wszystko. Jakoś chłonął tą atmosferę. Tak, przede wszystkim chłonąłem tą atmosferę sztuki, bo tata zabierał mnie na wystawy, to było jeszcze biuro wystaw artystycznych w Sopocie. No, taki tam barak, pamiętam. Takie baraki, tak. Z muru pruskiego. Skoro, że go zlikwidowali. No tam teraz jest wielki hotel. Ale poza tym, no przede wszystkim na radiu Pionier tata słuchał Wolnej Europy, prawda? Więc ja od dziecka pamiętam... huczało. Ja pamiętam jeszcze komunikaty na Wolnej Europie wojny koreańskiej, kiedy podawali straty, ile tam samolotów było strąconych przez jedną stronę czy drugą. No, wszystkie... no i domyślam się, że Radio Wolna Europa było bardzo uważnie słuchane w czasie grudnia 70. No, oczywiście, że tak. No, pan był wówczas na ulicach Gdańska. Ja byłem na ulicach Gdańska i wszyscy żeśmy się cieszyli z tego płonącego komitetu, że ten symbol taki. Oczywiście nie cieszyliśmy się z tego, że tam być może jacyś ludzie mogli być poszkodowani, ale chyba tam nie było. Nie, wszyscy uciekli. A myśmy też uciekli w końcu, bo tam się działo niebezpiecznie, a byliśmy chłopakami, więc uciekliśmy. Czy to pojawiła się milicja czy wojsko? Tam oni cały czas krążyli. Ciężko było rozpoznać, kto jest kim. Tak, dlatego, że tam było przecież kupę takich tajnych, utajnionych różnych agentów. My zdrapaliśmy się na ten fort najbliższy, gdzie dzisiaj tam krzyż stoi. Nie pamiętam, jak on się tam nazywał. Biskupia Górka, tak? Nie. Z fortów to idzie przy dworcu bardziej tutaj. Tak, przy dworcu głównym, tak. Prawda? To musiała być panorama dosyć upiorna, bo przecież te płomienie komitetu, te dymy od gazów, to wszystko aż prosiło się o jakąś panoramę potem fotograficzną. No, nie mieliśmy niestety aparatu, ale tam byli ludzie, co to rejestrowali. No dobrze, a jeszcze pan zdążył zahaczyć o 12. drużynę gdańskiego harcerstwa imienia Żwirki Wichury. To było też chyba haust wolnego powietrza. Tak, tam miałem wspaniałych instruktorów, którzy prowadzili szczep i drużynę. W efekcie nawet przez jeden rok, gdy byłem w klasie 10 w liceum, byłem też drużynowym tej drużyny. Także awansowałem od zwykłego harcerza. Czyli ten duch starego przedwojennego harcerstwa gdzieś tam jeszcze... Oczywiście, że tak. Myśmy śpiewali przede wszystkim piosenki powstańcze Armii Krajowej i o tym, żeśmy dużo rozmawiali w czasie takich zbiórek i ognisk. Natomiast gdzieś tam, ja zauważyłem też, pamiętam do dziś, że nawet ci instruktorzy z Chówca, którzy się mieścił tam we Wrzeszczu, oni nawet przymykali oko chyba na to, też im tam to obojętne było, co my tam robimy na tych zbiórkach. Ja pamiętam, że nikt się nie wtrącał w moje sprawy zbiórek, ani ze strony szkoły, ani ze strony... I żadnych donosów nie było, tak? No, nie było. To przyznaję, że nie było. Ja też nie robiliśmy jakiejś tam roboty takiej bardzo wywrotowej. Po prostu śpiewaliśmy, wspominaliśmy przede wszystkim Powstanie Warszawskie, wspominaliśmy te wszystkie ważne elementy. To były lata 67? To były lata, tak, dokładnie mniej więcej 67-68. A kiedy w pana życiu pojawiła się fascynacja muzyką? Kiedy pan założył grupę Akcenty? To chyba się... Wiosna 1969. 50 lat temu. Tak, bo ja zespół założyłem po takiej pierwszej próbie muzycznej w postaci grania do tańca w klubie Gzyms. To był klub, który się mieścił przy Hucisku naprzeciwko Żaka. Dzisiaj tam jest bank. I w tym klubie mój kolega, który namawiał mnie do tego, żebym zakładał zespół, to jeszcze nie był mój zespół, zorganizował nasze granie w czasie karnawału w 69 roku do tańca. Co było dla was wzorcem? Jakieś płyty z zachodu przegrywane? Jak to wyglądało w ogóle? Rozumiem, że płyty docierały najnowsze chyba przez Gdynię, prawda? Tak, przez marynarzy. Przez marynarzy. Kto miał dostęp do marynarzy, to kupował płyty od nich i oni ich przewozili masowo i handlowali. Zresztą... No, było jakieś miejsce? Pamiętam, że była giełda płyt w Rudym Kocie. W Rudym Kocie, tak. Gdzie też graliśmy przez parę lat. I drogie takie płyty były wtedy? No trochę były, kosztowały, bo jednak musieli mieć ci, którzy przywozili to, żeby zarobić na tym, to trochę dorzucali. A jakie kapele były wówczas największej cenie? Cały świat był. Ja w ogóle pierwszą płytę, jaką fizyczną zobaczyłem w życiu i dotknąłem z zachodu, mówię o zachodnich płytach, to był singiel Roya Charlesa, Georgia of My Mind. To było, kiedy byłem w szkole podstawowej. Także potem, bo u kolegi w mieszkaniu we Wrzeszczu, na ulicy ówczesnej Marchlewskiego był taki... Jest Romana Dmowskiego. Tak, teraz jest nareszcie lepsza, zdecydowanie nazwa, to tam wynajmował pokój radiotelegrafista z jakiegoś statku handlowego. I miał zawsze płyty. I miał zawsze płyty. I no. Można było u niego zamówić ewentualnie. Zamówić, coś. Albo nawet były takie akcje, że się pożyczało, żeby to nagrać na taśmowy magnetofon. Czyli pierw jest płyta, potem pożyczamy do kogoś, kto ma magnetofon szpulowy, nagrywamy pierwszą taśmę matkę, a potem z tej taśmy są kolejne przegrywaliśmy. A każda kolejna wersja już coraz bardziej trzeszczała. Ale też trzeba powiedzieć sobie, że we Wrzeszczu, teraz gdzie się mieści galeria Manhattan, tam był taki kiosk, i tam pani, pamiętam, nagrywała pocztówki. A, no tak. I tam... Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 1000 miał. Tak. Jak śpiewał. Jak się miało adapter o nazwie Bambino, to się jechało tramwajem linii numer 2 do tej budki, kupowało się, nie pamiętam za ile, i ona miała tam nawet zachodnią muzykę. Poproszę taką piosenkę. Oczywiście o żadnych prawach autorskich nikt wtedy nie słyszał, ale tak? Ale nie, no skąd? No ale pan na tym korzystał. No skorzystałem, że słuchałem muzyki, ale ja też dużo słuchałem Radia Luksemburg. Ale dlaczego wszyscy słuchali tylko Radia Luksemburg? Nie było innych radiostacji, które grały rocka, bo wszyscy powtarzają tylko wyłącznie ten Luksemburg, no który zresztą notował z Londynu, żeby było śmieszniej. Tak. Bo nie było innych? No nie było innej możliwości, żeby gdzieś zachodnią muzykę można było usłyszeć. Ja pamiętam tylko, że pierwszy mój drużynowy, który potem był komendantem Hufca w naszym liceum drugim. Liceum drugie? Na ulicy Pestalozziego w Gdańsku. Tak, to był jakiś chyba komunista, tak? Nie, Pestalozzi był szwajcarskim teoretykiem wychowania. A. Myli pan z liceum numer 5, o które się otarłem w Gdańsku, imienia Giuseppe Di Vittorio, który był włoskim działaczem komunistycznym. Tak, właśnie tak. Tak czy inaczej, tam był radiowęzeł w naszym liceum i Witek Załuska, bo tak się nazywał, drużynowy ówczesny, miał tam taki magnetofon szpulowy, ale taki przyzwoity w tym razie, myślę. I tam pan chłonął muzykę. Można było też posłuchać trochę muzyki. Muzykę wielkiego wybuchu inspiracji, który był w latach 67-69, ale spośród tych wszystkich pionierów rocka, to najbardziej pokochał pan Jimi Hendrixa. Nie. Jimi Hendrix to był jeden z wielu, których kochałem. Ja nie jestem gitarzystą, tylko ponieważ jak założyłem zespół, przyjąłem gitarzystę, który był zafascynowany i potrafił to zagrać. To siłą rzeczy musiał pan poznać twórczość Hendrixa. Ale ja generalnie wychowałem się na muzyce The Animals. Czy dla mnie idolem to był zespół, gdzie ewidentnie był klawiszowiec Alan Price, który grał na organach elektronowych. Hendrix grał w trio. A Dorsi? Dorsi też oczywiście słuchałem, ale Dorsi to nie byłem aż takim fanem Dorsów jak właśnie Animalsów, a potem kolejnych zespołów w następnych latach, które powstawały na Zachodzie, gdzie taką istotną rolę miały instrumenty klawiszowe, szczególnie organy Hammonda. I tutaj postawimy kropkę i znowu muzyka zespołu Kombi. wracamy do rozmowy. Dzisiejszym gościem jest Sławomir Łosowski, który w tym roku obchodzi 50-lecie założenia swojej pierwszej grupy Akcenty. Jak wyglądało życie człowieka, który chyba, tak jak pan, żył z muzyki? Jest rok 69. Czy dało się z tego żyć na przyzwoitym poziomie? Przy pewnej pomocy rodziców, tak. Kochani rodzice. Kochani rodzice, bo przecież ojciec mój kupił mi pierwszy w ogóle instrument. Właściwie pierwsze dwa instrumenty. Całkowicie sfinansował. Pierwszym moim instrumentem to był coś na kształt fizharmonii. Takie jakby akordeon, ale z dmuchawą elektryczną, zmontowaną. A jak to się miało do dźwięków, które pan chłonął wówczas z zachodu? Słabo się miało. I następnym krokiem był zakup organów elektronowych już NRD-owskich, Matador, no, które proszę. Żeśmy pieszczotliwie nazywali zemstą Ulbrichta. Dlaczego? Bo miały też dość słabe brzmienie, delikatnie mówiąc, ale nie miałem wyboru. I tak naprawdę dopiero jakieś możliwości pierwsze moje brzmieniowe otworzyły się, kiedy wyczytałem w Dzienniku Bałtyckim, w ogłoszeniach, sprzedam organy radzieckie Junos. To bo one cieszyły się jakąś legendą. I telefon był. Jak zadzwoniłem, to mówił facet łamaną polszczyzną, że on jest sowieckim oficerem i organy można kupić u niego w Legnicy. I wsiadamy w pociąg, jedziemy do Legnicy. Przyjeżdża pan i co? Oficer w mundurze radzieckim? No, nie pamiętam, czy on był w mundurze, czy nie, ale mieszkał, pamiętam tylko, że w blok, w którym mieszkali, miał pozaklejane gazetami okna. To wszyscy właśnie wspominają. Dlaczego oni ja nie wiem. Zaklejali gazetami okna? No może nie mieli firanek. No dobrze. I ma pan te organy Junos, jakąż legenda przerobił pan je w autorski sposób, uzyskując dźwięk, o którym nikt wówczas przynajmniej w tym mieście nie marzył. Ja zaprzyjaźniłem się z elektronikiem. Czyli wiedział pan, co chce pan uzyskać, tylko tak. Nie wiedział pan, jak uzyskać to na zasadzie naprawy tego urządzenia, tak? Nie, naprawy nie, to było coś innego. Ja zaprzyjaźniłem się z elektronikiem, przez niego zainteresowałem się w ogóle elektroniką, a nawet trafiłem do 2-letniej policjalnej szkoły elektronicznej, z której wyszedłem z dyplomem technika elektronika. Chciałem... To się, co się potem panu w życiu przydało. Tak, dokładnie tak. I pewne układy elektroniczne to zrobił mi robił na początku mi ten kolega, a potem robiłem też sam. I wszystko trzeba było robić samemu z kolegami. Tak. Płytki drukowane to robił ktoś inny na Politechnice Gdańskiej, na fuchę wytrawiał. Ktoś inny po prostu pomagał mi załatwić elementy, tranzystory ówczesne, bardzo proste tranzystory, które miały takie proste symbole TG3, TG5 i na nich się robiły różne układy elektroniczne, takie charakterystyczne dla syntezatorów, można powiedzieć też, generatorów Wiedni, jakieś filtry. A czy oglądał pan jakiś innych kolegów, którzy byli w stanie kupić sobie na przykład w Berlinie Zachodnim jakieś już pierwsze syntezatory? Ale oczywiście, przecież pierwsze syntezatory profesjonalne to już kupił Czesław Niemen, potem następny był Józek Skrzek. I wszyscy mi zazdrościli. Oczywiście, że zazdrościli, ale potem w miarę jak moja sytuacja materialna się poprawiała, to zacząłem kupować też fabryczne już instrumenty i pierwszym takim instrumentem, syntezatorem, na którym nagrałem wiele, wiele znanych potem naszych hitów, to był Mini Kork 700S. A, nazwa Kork, która wówczas doprowadzała młodych muzyków do entuzjazmu. Tak, ja go kupiłem. To była firma japońska. I się kupowało w ten sposób, że jak Edzio Gierek pozwolił Polakom zakładać konta dewizowe, to ja kupiłem od cinkciarza dolce, wpłaciłem je na konto, potem nawiązałem korespondencję listowną z firmą Keio Electronic w Tokio, która produkowała te rzeczy, która mi przysłała fakturę do zapłacenia. Ja zapłaciłem przez to konto im pieniążki i odebrałem tenże instrument na świeżo upieczonym lotnisku Rębiechowo w Gdańsku. No proszę, czyli musiał pan czuć się wtedy jak młody Bóg. Ja czułem się bardzo szczęśliwy i ten instrument faktycznie do dzisiaj używam go na koncertach. Jeszcze działa? Cały czas. Oczywiście już się kiedyś mi zepsuł, naprawiałem go, także nie jest to sprawa wieczna, ale jest w dobrym stanie. Wcześniej były festiwale młodzieżowej muzyki w Kaliszu. To było jakieś miejsce, do którego chyba zjeżdżali wszyscy, którzy szukali czegoś nowego. Tak, to był tak. My zagraliśmy w 69 roku. Ten festiwal się nazywał wtedy Festiwal Awangardy Bitowej. Bitowej? To tak staroświecko brzmi już. Tak, tak, ale tam przyjechały zespoły naprawdę fenomenalne i wielu muzyków, którzy tam występowali w różnych składach, to potem zrobili wielką karierę w Polsce. Ale My żeśmy tam niczego nie uzyskali na tym pierwszym festiwalu jako akcenty. Byliśmy tylko uczestnikami. No, wygrał tam inny zespół, nie pamiętam, czy Romuald i Roman, czy jakiś inny zespół wtedy z tych takich bardzo już na dobrym poziomie zespołów. Potem ten festiwal gdzieś władze spróbowały spacyfikować i potem się znowu powstał pod nazwą Festiwal Młodzieżowej Muzyki Współczesnej. I myśmy go wygrali jako akcenty. Pierwszą nagrodę dostaliśmy w 73 roku. A, piękne czasy. A kiedy pojawiła się nazwa Kombi? Ja od początku, jak właśnie pojechałem na ten pierwszy festiwal awangardy beatowej, jak zobaczyłem nazwy zespołów, takie ciekawe, w ogóle interesujące, a ja przyjechałem z taką nazwą, która dotyczyła lat 60., można powiedzieć. Tak, tak, w ogóle były wówczas takie... Terminy muzyczne. Tak, akcenty... Takty, takie frazy, właśnie... Frazy, akordy. Tak, o właśnie, takie były... Okay. Rozumiem, że Kombi to jest coś już nowoczesnego. I mnie ta nazwa przeszkadzała strasznie, ale ponieważ... Ale to od Fiata 125 Kombi był taki... To trochę było tak od motoryzacji. Złośliwi, podam, wam dopiekali, mówili, graj i Trombi Grupa Kombi, ale pan był ponad takimi złośliwościami. Znaczy to był, to chyba nawet ja tego nie brałem jako złośliwość, a że chyba to było takie przyjacielskie sformułowanie wobec naszego zespołu i zmiana nazwy była konieczna, dlatego że ta nazwa archaiczna, ona naprawdę mi ciążyła przez wiele lat, tylko jak wygraliśmy te festiwale, właśnie wygraliśmy w Kaliszu i potem ja dostałem nagrodę indywidualną w 74 roku na rzezie nad Odrą, to głupio było zmieniać nazwę, bo wtedy marka jest ważna. Ale w końcu te Kombi się przebiło i tak dochodzimy do chyba pierwszego waszego wielkiego przeboju, czyli Przytul mnie. Słyszeliśmy już tą piosenkę z udziałem Marii Rodowicz. Jak to się stało, że osoba z takiego zupełnie innego świata zainteresowała się waszą piosenką i zgodziła się dać wokal do niej? Zatem stał Jacek Sylwin, który współpracował ze mną mniej więcej od 70. Dziennikarz radiowej Trójki. Tak, no, pracował na początku właśnie w Trójce i jak żeśmy ale nagrali... to sama Maryla Rodowicz zwróciła uwagę na to? Ja nie pamiętam, że Jacek był z Warszawy. Maryla też mieszkała w Warszawie, a my byliśmy w Gdańsku. Jacek przyjechał do Gdańska, bo nagrywaliśmy płytę w Gdańsku, w studiu Radia Gdańsk. Jak nagraliśmy tą płytę, on zabrał taśmę i pojechał do Warszawy. I tutaj pewnie pokazywał, grał wszystkim i... I ona wgrała swój wokal już na waszą taśmę. Tak, dograła wokal do wersji instrumentalnej, bo myśmy nagrali... Czyli na kolejną ścieżkę. Dwóch wersjach, tak. Była wersja instrumentalna tej piosenki i wersja... A kiedyś wokal. Zagraliście razem? Czy to tylko Nie. To tak... było tylko taka wersja piosenki. A jak to w ogóle wtedy było? To co, to musieliście się zgodzić na to? Czy ktoś po prostu to nagrał, a potem wszyscy stwierdzili, że to świetne? No jakaś zgoda pewnie była potrzebna, ale nie było problemów. Poczuliście się nawet, znobilitowani. Nawet w pewnym sensie tak, bo przecież Maryla była gwiazdą, a my byliśmy dopiero zespołem u początków kariery. Ale to też jest jednak potwierdzenie, że Maryla Rodowicz miała takiego niesłychanego nosa do nowych trendów, które są. Coś ją w tej piosence urzekło, ujęło, prawda? No, z pewnością. Zresztą ta piosenka, moim zdaniem i utwór w ogóle, to jeden z naszych takich sztandarowych fundamentalnych utworów i my właściwie na każdym koncercie do dzisiaj go gramy. Czyli coś, co zdarza się w życiu parę razy tylko, prawda? Czyli taki utwór, który jak siekiera. No dobrze, ale lata 70. to też chyba okres, kiedy trzeba chodzić do cenzury z tekstami, tak? Cała historia właściwie do 89 roku była ciągle naznaczona cenzurą, bo po pierwsze, każda trasa koncertowa czy koncert, trzeba było podać repertuar i musiał mieć taką pieczątkę Urzędu Kontroli tam widowisk i tak dalej. To przychodziło się do cenzura z tekstem, czy trzeba było zaśpiewać? Tekst trzeba było załączyć. Ale czy to było tak, że on słuchał i utworu już muzycznego i porównywał z tekstem, czy czytał tylko tekst? W przypadku koncertów to tylko czytał, dostawał teksty i repertuar. Natomiast co się działo w szanownej Trójce, w której jesteśmy, jak te utwory były kwalifikowane, nie wiem. Wiem, że niektóre z naszych utworów były przyblokowane. Dlaczego? Nie wiem, no nie ma zysku na przykład, nie chciano grać. Rozumiem, ale... że skojarzenia, to jest to, przypomina mi to historię to chyba... Izabeli Trojanowskiej, która miała nieszczęście występować w sierpniu 80 w Sopocie, akurat jak wybuchły strajki, no i przyczepili się do utworu tyle samo prawd, ile kłamstw, a z kolei tydzień łez jakiś cenzor uznał, że to musi być od tygodniu grudnia 70. Oni chyba nad tym w ogóle nie panowali. Mi się wydaje, czasami była to indywidualna sytuacja danego faceta, który pracował na tym zaszczytnym stanowisku. Ale pan się stykał z tymi ludźmi twarzą w twarz? Ja nie, dlatego że koncerty przechodziły przez agencję bartowską. Bałtycka agencja. Ja tylko dostarczałem im teksty i na maszynie NRD-owskiej napisane. Pan pisał teksty? Musiałem napisać te teksty na maszynie i dać im fizycznie, żeby potem już one były powielane w barcie. I tam był jeden pracownik prawdopodobnie delegowany, mający związek z wszystkimi zespołami i trasami koncertowymi, które robi Bart, który jeździł, czy biegał, czy chodził do tego urzędu i zdobywał te pieczątki. Ja tylko mogę powiedzieć jedno, że jak żeśmy nagrywali płyty, to czasami, ponieważ trzeba było już przy nagraniu płyty też dawać do cenzury teksty, to żeśmy kombinowali, autorzy tekstów kombinowali, żeby zmienić czasami jedno czy dwa słowa dla cenzury, a śpiewało się inaczej oczywiście. Ja pamiętam jeszcze, jak pan, no też nie jestem młodzieniaszkiem, jak występował w takiej zawsze czapeczce takiej szydełkowej, bardzo długie włosy na ramiona. Ale potem w 83, jak wyczytałem, pan wyjechał do Marokka i tam pan się ogolił na łysą pałę, jeżeli mogę tak powiedzieć. A pan się nie... To było jakieś nawiązanie, nie wiem, do New Romantic. Był taki wykonawca Sal Solo, który miał grupę Classic Nouveau, który też był To było raczej nawiązanie do moich powiększających się zatok na mojej głowie. I to słabo wyglądało, a pogoda... A jak już, to po całości, tak. Ale tam było tak gorąco, tak jak mniej więcej w ostatnich dniach w Polsce. Ja już nie mogłem wyrobić tych... Maroko, 83 rok. Tak, ja nie mogłem wyrobić tych tłustych włosach zlanych potem. I na łyso. U fryzjera? Gdzie nie, to było? Nie, pomagała mi koleżanka Polka, która tam była w jakiś czas, przyjechała tam z mężem do Maroka. Co pan tam w ogóle robił? No graliśmy tam. Tangerine Dream. Graliśmy tam i wyjechaliśmy bez forsy, ale to już... A co, bo wszystko wydaliście? Nie dostaliśmy honorarium. Dlaczego? Widocznie tak trafiliśmy na bardzo... Obrotnego impresaria. Impresaria, nie będę tam mówił. Dodam, że nie był on Arabem, ale to nieważne. No to jak wróciliście w ogóle? Mieliśmy wykupione bilety na dwie strony. Ale wspomnień nikt wam nie mógł zabrać, więc Persaldo chyba sukces. Nie, Persaldo to zobaczyliśmy po prostu Maroko. I 83 rok, największy chyba do dzisiaj przebój Słodkiego Miłego Życia. Tutaj coś cenzura też się nie przyczepiła, że pan tam... No właśnie... W teledysku jest jakaś taka scena, że takie wręczenie nagród państwowych i tam jest taki dyplom za coś. Tak, to nigdy jest nie mogłem wyczytać za co. Dobre stopnie za chamstwo masz. No nie jest to, a wiadomo, że Marek Dutkiewicz, autor tekstu, napisał tekst ten no o komunie przecież, nie o czym innym. Chociaż w takiej formie, no, która się nadawała do przełknięcia przez Urząd Kontroli i Cenzury. A inwazja śmierci z Plutona to było o czym? No właśnie, to też tekst Marka Dutkiewicza. Ja się zastanawiałem, jak go zapytałem, o co ci chodzi w ogóle, co to za tekst jest, nie? O czym ty tu, no jak mówię, o co, no, to nie jest z Plutona, tylko z Plutonu ZOMO inwazja. Który to był rok? No to był początek 80. lat, 80. No tak, to pierwszy, ZOMO, czy drugi. To lepiej było nie żartować wtedy. No dobrze, a jak pan trafił na koncerty w Rosji, w ZSSR jeszcze? No istniała taka instytucja jak Pagard, która miała umowy z krajami zarówno ościennymi, jak i tam czasami nawet zachodnimi, na wymianę artystyczną zespołów. Jak żeśmy tam trafili na tak zwaną listę Pagard. Który to był rok? No myśmy zaczęli jeździć tam jeszcze, kiedy tutaj była u nas Wiosna Solidarności. Tam jeszcze się nic nie działo. Myśmy pierwszy raz byli przed stanem wojennym. I pamiętam jak dziś, jak pilotka wpadła do mojego pokoju, bo zawsze tam odwiedzała. Ja miałem małe radyjko, słuchałem sobie albo Wolnej Europy, albo Radia Waszyngton, co mi się udało złapać. Mówi, Sławek, ja wiem, czego ty słuchasz, nie? I ta pilotka mówi, nie martw się, my wam pomożemy w razie co. Ja mówię, tylko nam nie pomagajcie. No dobrze, ale to chyba musiało być na słuchaczach w Moskwie, tak? Bo to były koncerty w Moskwie, czy pierwsze? Myśmy grali po wszystkich republikach. A ile czasu tam spędziliście? No każda taka trasa to było 2-3 miesiące. O matko. A jak wątroby wytrzymywały, przepraszam. No wytrzymywały chyba, no tam się dało wytrzymać. To znaczy, ja powiem tak, ja nie używałem za wiele tych wody ognistej, ich środków odurzających, także dałem radę. Natomiast raczej szukałem rynków u nich, gdzie przylatywali samolotami z Turkmenii, z innych republik. Uzbekistan? Tak, Uzbekistan i tak dalej. Tak, faceci, którzy handlowali na przykład rodzynkami, suszonymi morelami. No takimi, to był pan smakoszem. Tak, tak. I ratowałem się tam takimi owocami, które używamy, powiedzmy, do keksu. Tak, tak, bo to jest tradycja właśnie, jak to mówią w Rosji, Sied-Azja, Republiki Środkowoazjatyckie. Tak. A widownia jak? To chyba dla nich ta wasza muzyka była, no, różniła się od tego, co leciało z radia. Tak, tak, bardzo nas dobrze przyjmowali, ale mieliśmy też takie momenty, gdy byliśmy bardzo daleko w Azji, gdzieś już prawie pod Afganistanem, gdzie w tym miasteczku, w którym graliśmy, tam prawie w ogóle nie było widać nikogo spoza kultury islamskiej. Aha, czyli tam już była dystans. No, oni nie, chcecie. Znaczy oni tak z dystansem, pamiętam taki koncert plenerowy, taka ogrodzona przestrzeń. Koncert nad granicą afgańską w latach 80. Tak. To jednak coś mocnego. I tam oni po pierwszym utworze w ogóle prawie nie zareagowali, nie bili oklasków. I myśmy myśleli, co tu chodzi? A ja miałem na samplerze fabryczne dyskietki z takimi efektami, po prostu miauczenie kota, szczekanie psa, jakieś ryczenie krowy. I ja zacząłem się tym bawić. Jak oni się ucieszyli, to już wtedy mieliśmy ich kupionych. No, mogło być też tak, że ci, którzy chodzili na takie koncerty, mogli mieć w tyle głowy, że o, pójść to jeszcze można, ale jak ktoś będzie za bardzo okazywać entuzjazm, to może się to nie spodobać. Tak, tak, ale oni potem się rozluźnili i było okej. No dobrze, a jak wyglądały słynne babuszki, które etażne, które podobno wtedy zarządzały pod nieobecność Polaków, którzy zostawili rewizję, czy przypadkiem nie ma dżinsów na handel? No przecież wiadomo, że myśmy sprzedawali wszystko prawie co było narzucone na nasze ciało, bo strasznie to było duże przebicie po prostu, krótko mówiąc. Ale nawet nie o to chodzi, żebyśmy chcieli tam handlować, tylko one nie dawały spokoju. Tak, pukały i mówiły, tak, czy co przywieźliście. A te spodnie, co masz na sobie? No sprzedaj, mówi, nie? Ale ja mówię, jak? A w czym ja będę wracał do kraju? A to my ci załatwimy. Nie. Był taki moment, że pojechaliśmy i Jurek Piotrowski, perkusista, to była późna jesień. No i zaczęło być zimno, nie miał odzieży. I tam strasznie drogie wszystko było. I autentycznie on kupił waciak. Taki sowiecki waciak. Taki waciak, ale tylko nowy, no w uniwersytecie. Ale za to cieplutki. Tak. I on kosztował chyba około 200 rubli. Z tego co pamiętam, bo kawał forsy, nie? Ale no musiał się jakoś ratować, bo momentami naprawdę nie sądziliśmy, że aż tak będzie zimno. Jak tam nas gdzieś powieźli. No a jak policja, przepraszam, milicja wówczas pilnowała, żeby nie było za dużo tańców na waszych koncertach? Nie, Nie. Wszystko było w porządku. Nie, było, nie było normalnie. A ja już w tych miastach takich europejskich, typu ówczesny Petersburg, co się nazywał Leningrad czy Moskwa, to tam to były takie koncerty już zbliżone do naszych polskich koncertów. Tym bardziej, że duża część Polonii, to, która tam zamieszkiwała czy od lat, czy też była na jakichś placówkach, no to przychodzili Polacy po prostu też na te koncerty. No a w NLD panu się zdarzyło koncertować? Albo oczywiście. W Czechosłowacji? Oczywiście. Jak w NLD z kolei przyjmowano waszą muzykę? Myśmy grali na takich spędach, gdzie grały nerdowskie zespoły rockowe, Stermeister Combo, tam Pudys, takie były nazwy zespołów niemieckich rockowych. I z nimi wspólnie to były takie koncerty, które robili chyba dla tej młodzieży komunistycznej. FDJ. Tak. Freie Deutsche Jugend. I ja tylko pamiętam, że niebieskie koszule. Że ta młodzież kupowała sobie wódkę na szklanki sprzedawaną. To takie obyczaje jak z Moskwy bardziej. No właśnie, ciekawe, że wódka na szklanki. I tak ta, po pierwszym nie a rano na stadionie, po, jak zwijaliśmy sprzęt, gdzieś tam nad ranem, było ciepło, bo to były letnie koncerty, to leżeli tacy jakby martwi, tak rozpierzchnięci na całej płycie. No dobrze, a jeszcze data dosyć istotna. Rok 1992, rozstaje się pan z Grzegorzem Skawińskim i z panem, jego przyjacielem, panem Tkaczykiem, gitarzystą. To nikt niespecjalnie lubi mówić o takich rozstaniach, ale dla tych, którzy przyzwyczaili się przez 16 lat do takiej waszej triady, no to chyba musiał być szok. Dla fanów na pewno był to szok. Ja się tego poszło? Spodziewałem. Przepraszam. Nie, o nic nie poszło. Po prostu Grzegorz chciał założyć własny zespół i grać swoją muzykę jako gitarzysta, ponieważ on był zafascynowany już od końca lat 80. znacznie cięższą muzyką, a to, co ja w zespole narzucałem jako szef, no to była inna muzyka, prawda? Zresztą nasz zespół, to jego charakterystyczne brzmienie, no było oparte na dużej roli instrumentów klawiszowych, syntezatorów, a Grzegorz zapragnął grać muzykę bardziej gitarową i to była naturalna jego decyzja, którą ja uszanowałem. No jak sobie pan poradził? Ja wtedy jeszcze nie poradziłem, bo zacząłem przesłuchania nowych muzyków, ale w tym czasie moja sytuacja rodzinna zaczynała ulegać bardzo szybkiemu przyspieszeniu w stronę niedobrą, bo moja żona, która chorowała już w latach 80. Czyli same nieszczęście. Na stwardnienie rozsiane. Za ciosem cios, tak? Zaczęła już się słabnąć, więc ostatecznie tych ludzi, z którymi robiłem jakieś pierwsze próby, nagrania wstępne, no podziękowałem im i zawiesiłem działalność zespołu. I dopiero wróciłem do muzyki w 2004 roku. No jak to było? Po tylu latach odnaleźć się na rynku, który chyba zupełnie nie przypominał tego rynku, który pan opuszczał w 92 roku. To było bardzo trudne. Ja wracałem kilkanaście lat, można powiedzieć, do tego poziomu naszej sytuacji rynkowej, którą mamy dzisiaj. A jak było z nazwą? Czy jakoś był konflikt, kto ma prawo do tej nazwy? Nazwa jako marka należy do mnie, jako do lidera i założyciela zespołu. Natomiast byli muzycy korzystają też z tej nazwy, tylko łudząco podobnej do oryginału. Kombi I. Tak, przez dwa I. Czyli kombi 2, można powiedzieć. No, tak? Kombi 2 czy kombi I. No nie jest to sytuacja komfortowa, ale ludzie już rozróżniają obydwa zespoły i jeżeli ktoś chce posłuchać takiego czy innego, to no ma dobry wybór. Gra pan razem z... Syn gra na bębnach, on debiutował na naszym koncercie 15-lecia jeszcze w starym składzie, w 91 roku. Potem oczywiście, gdy ja zawiesiłem działalność, no to on już w innych projektach i z innymi muzykami. I w naszym składzie wokalistą jest Zbyszek Fil, a na basie gra Karol Kozłowski. Dużo jest osób, które mają 50-letni staż. Mnóstwo chyba. Tak? Ja tak myślę, że mnóstwo. Medycyna robi postępy. Ja zawsze się zastanawiałem, jeszcze skończę, bo jedna jest symbol, który zawsze kojarzy się z grupą Kombi, to jest Hotel Victoria. Dlaczego on was tak zainspirował, że poświęciliście mu osobną muzykę w 79 roku? To raczej zainspirował autora tekstu Marka Dudkiewicza. No właśnie, on pisał do muzyki Grzegorza. Luksusu, szczęścia? No, to tak dobrze. Właśnie to tak było chyba. To był taki pierwszy naprawdę światowy hotel, taki gdzie, no nawet pamiętam, bo robiliśmy tam koncert promocyjny, który zorganizowali nasi menadżerowie. Teraz już tego hotelu nie, znaczy budynek stoi ręce, hotel Merki. No trudno, no to zmieni właściciela chyba, tak? Czy coś w tym stylu. Ja się nie znam na hotelarstwie. Dziękuję bardzo. Gdańsk lat 60-tych, 70-tych. chyba władze Gdańska powinny panu przyznać jakieś honorowe obywatelstwo. Dostałem nagrodę od pani prezydent z okazji 50-lecia. A, no to trzeba pochwalić panią Aleksandrę Lulkiewicz. Bardzo panu dziękuję. No i cóż, zakończymy nasz program także muzyką kombi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Autopromocja. W najbliższy czwartek wspólnie otwieramy 14. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Razem z uczestnikami imprezy posłuchamy koncertu otwarcia występu zespołu RAI, na którego czele stoi Mike Milosz.